یک شاخ گل، برنامه شماره 438. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز، جمال وفایی، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ چهارگاه از رکن‌الدین مختار. اشعار متن برنامه از صدارت مریم ساوجی. غزل آواز از فروغی بسطامی. گوینده آذر پژوهش. در شام تیره ای مه تابان خوش آمدی، ای صبح وصل در شب هجران خوش آمدی، ای پرتو امید به ظلمت سرای غم، با شادی و نشاط فراوان خوش آمدی. تا جان بر لب آمده در پا فشانمت، ای دلبر عزیز تر از جان خوش آمدی. همچو گلشنیست پر از سوسن و سمن، ای تازه گل به سیر گلستان خوش آمدی. امشب به یاد تو غزلی خوش سرودم، سرمست ای غزال غزل خان خوش آمدی. ای مایه امید نسیم، ای عزیز دل، در شام غم به کلبه احزان خوش آمدی. دل از تو کندم و بی تو ز زندگانی هم، ز جان گذشتم و از عشق و یار جانی هم. تو بی خبر که چنینی ز رسم دلداری، برو برو که نمانی به دل ستانی هم. چو عهد خیش نپایی بتا ز سوز دلی، به پای مهر تو حیف است سخت جانی هم. نه دوستی به شناسی، نه قدر صحبت دوست، نه مهر از تو تراود، نه مهربانی هم. چه پاس محبت که از گرانجانی، متاع عشق نگیری به رایگانی هم. مرا توان دهد ای کاش مهنت ایام، که داد از تو بگیرم به ناتوانی هم. چه رازهای مگو در میان صحبت ما، چنان فتاد که من دانم و تو دانی هم. Thank you. لبم از لب او کام گرفت نگهی کرد و سخن شیوه پام نگهی کرد و سخن شیوه ابهام گرفت. خدا شاخ گل شماره 438.